En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Nogle mener, at en gavebod til vælgerne er slået op på Christiansborg. Pensionister, studerende på SU samt pendlerne, ja, de kan se frem til sådan en dyrtidscheck, hvis det står til regeringen og de partier, der mener, at den aktuelle høje inflation, ja, den må altså udløse en økonomisk håndsrækning til økonomisk udsatte borgere. Men kan dansk økonomi holde til, at politikerne pumper endnu flere penge ud i en tid med høj inflation? Ja, det tager vi jo stilling til i en debat mellem politisk ordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabia Madsen, og politisk ordfører for støttepartiet De Radikale Venstre, Andreas Steenberg, der faktisk står på hver sin side i denne diskussion. Og det er altså til sidst i denne første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og jeg er jo en gammel mand, og jeg bliver simpelthen næsten helt rørt, når Cordua siger ordet dyrtidscheck, fordi jeg kan huske fra de gode gamle dage, hvor Anker Jørgensen var stadig, der snakkede man hele tiden om, at det skulle udløse en dyrtidsportion. Ja. Og det var sådan noget, jeg som barn tænkte, er det sådan en pose penge, man bare får af staten? Men det kan vi jo vende tilbage til, når vi nu... Det var dyrtidsregulering, men det fik vi jo afskaffet i sin tid. Ja, ikke? Men en dyrtidsportion, det var sådan noget, man skulle vide, hvad var. Men jeg hedder altså Torben Steno, og tradition tro, så skal vi jo vende stort og småt på den hjemlige politiske scene, når vi undersøger, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbrems i den her uge. Og den proces, den er I lytter som altid meget velkommen til at engagere i, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, og her er der også rum for kommentarer og spørgsmål, for eksempel til dagens første gæst, som er chefanalytiker og økonom i Danske Bank, Michael Milhøj. Og velkommen til dig, Michael Milhøj. Jo, tak for invitationen. Jo, vi har jo bedt dig om at komme, fordi at i går, der kunne vi jo se, at Vladimir Putin, han begyndte at dreje på gashanerne og slukke for dem. Og det er gået til Polen og Bulgarien. Og hvad så? Skal vi så gå i panik? Hvad får det egentlig af økonomisk betydning? Eller er det sådan et politisk signal? Hvordan tolker du det? Altså lige nu betragter han mest som et politisk signal, fordi hvis Putin virkelig gik efter at ramme Europa, jamen så skulle han lukke for gashanerne til Tyskland og Italien. Og der er han jo valgt blandt andet at gå efter Polen, og Polen har bare ikke lige så stort et gasproblem, som tyskerne for eksempel har, fordi at Polen er for det første på vej ud af deres kontrakter med russerne. De har jo nogen, der går tilbage fra midten af 90'erne, og så har de altså været bedre end tyskerne til at fylde på lager. Så lige nu er det nok mere sådan en resten med sablen, som jeg lige tolker det fra Putins side af, fordi at hvis han skal ramme Europa hårdt, så er det altså tyskerne og italienerne især, han skal gå efter. Hvorfor snakker vi så ikke noget lidt om Bulgarien, det her land, vi ikke faktisk aldrig snakker om, men som jo trods alt bruger det samme alfabet som russerne. Det er ligesom, ja, det er jo nærmest det, man vil kalde intern i EU for næsten et shithole country. Det er lige meget, ikke? Vi er ligeglade med dem. Det er i hvert fald ikke noget, der sådan økonomisk fylder så meget, fordi det er jo ikke et af de helt store lande. Og så kan man hjælpe bulgarerne ved, at altså, man kan omdirigere noget af alt den her gas. Altså, så kan gassen komme ind, ikke til Polen eller Bulgarien direkte, men så kan den jo omveje faktisk ramme både Bulgarien og Polen alligevel, fordi det bliver omdirigeret. Det, man tror, man skal huske på i alt det her, det er, at fordi der er så meget fysisk infrastruktur hver gang, at man skal lave gasleverancer, så har russerne ikke så store alternativer til at sælge deres gas til andre end europæerne. Altså, der blev talt meget om, at på det her topmøde, Putin havde med Xi Jinping i februar, mener det var, at nu skulle man lave nogle rørledninger til Kina, men dem kan man jo altså ikke lave hen over natten, så russerne har ikke så store alternativer at sælge til Europa, så på den måde er der jo et game of chicken, ikke? Altså hvor at man blinker først. Ja, lige præcis. Og lige nu så er der jo ikke nogen, der sådan for alvor har blinket, som jeg lige ser det. Så det vil sige, at det her det er sådan en opstart til, at hvis og så frem de ikke stopper med at levere våben til ukrainerne, så kommer fars store hammer, og så må I gå panik alle sammen. Men allerede nu må det vel påvirke gasmarkederne, og altså det, og nogen vil jo så også sige, jamen der er også den positive virkning, det skubber på til den grønne udvikling, og det er jo også meget rart osv., men det er vel også noget med, at man skal lægge nødplaner for de virksomheder, som har brug for billig energi? Altså det, der var meget interessant lige præcis det med Bulgarien og Polen, det var, at jamen, gaspriserne steg på den her udmelding fra russerne, men nu er vi faktisk næsten tilbage til, hvor vi startede. Og gaspriserne, selvom de jo ligger markant højere, end hvad vi har været vant til, så er den jo ikke lige så høj, som som de tidligere har været. Så effekten på finansmarkederne har faktisk ikke været så voldsom, men i hvert fald har den her finansielle stress, som jeg nok vil kalde det, den her ligesom lagt sig, eller den værste uro har lagt sig. Det er klart, at alt, hvad der sker med Rusland i øjeblikket, det gælder jo ikke kun gas, det gælder også olie og andre typer råvarer. Jamen, det er jo noget, man skal lægge planer i forhold til at komme ud af, fordi Europas store problem, det er, at på en helt korte bane, er det bare svært at skifte væk fra gas til en anden forsyning. Og der spiller den grønne omstilling selvfølgelig en rolle. Spørgsmålet er bare, om det er nok på den korte bane, og det er jo derfor, vi også har alle de her diskussioner om atomkraft, om tyskerne skal til at producere mere atomkraft igen, ikke? Eller kulproduktionen skal stige osv. Der er også en ting, som vi, hvad skal vi sige, økonomiske analfabeter mener, det er men dig, har svært ved. Ja, nu siger vi, jeg taler på vegne af mange, det er, at det der altså, også sker med det her boykot, eller med det med, at russerne vil forlange at få hvad skal vi sige, betaling for deres gas i rubler, og det har Ungarn, det går de med til, mens det gør vi ikke, det gør vi andre. Hvad er det egentlig, der går, altså hvad er det, Ungarn får for det? Jamen, de får deres... Og hvad er det, russerne får ud af at få rubler, ikke? Ja. At de får deres gas. Den måde, man, altså grunden til, at de gerne vil have, at man får betalingen i rubler, det er jo fordi, at du har set den her massive svækkelse af den russiske rubel på grund af alt det, der sker. Mm. Og en måde at få styrket den igen, det er jo ved at øge en efterspørgsel efter russiske rubler. Det kan man jo få, hvis man går fra, at betalingen skal være i dollar eller euro, til så at være i rubler i stedet for. Fordi problemet for russerne, det er, at Vesten har fastfrosset eller indefrosset alle den udenlandske valuta, som den russiske centralbank har, og den er typisk placeret i vestlige centralbanker, og så kan de ikke forsvare deres valuta, så det er den måde indirekte at styrke deres valuta på. Det vil sige, det er endnu et udtryk for, at Viktor Orbán er alligevel han er meget usolidarisk EU-medlem. Som sædvanligt. Mere skulle man næsten friste til at sige, hvad hedder han, Ulrik B. fra Berlingske, han skrev i går, at nu har Putin brudt det ubrydelige. Altså det her med, at man laver nogle kontrakter, som løber, hvad ved jeg, 10 år. Jeg tror, vi har hjemme en kontrakt, der løber til 2030 med Rusland om levering af gas. Men nu har Rusland brudt aftalen med Polen og Bulgarien. Og dermed så er Rusland vel en partner, man ikke kan stole på. Altså hvad har det betydning nu? Jamen, på den korte bane betyder det jo, at den energi, vi får, er blevet voldsomt dyrere. Det er jo med til at lægge, altså betyder, at inflationen er højere, som vi jo så skal diskutere senere, ikke? Og det ser vi jo også hjemme. Og det, der jo er udfordringen rent økonomisk, det er, at vi i forvejen har haft nogle ret boomende økonomier ovenpå coronakrisen. Så kombinationen af, at du har høje energipriser og boomende økonomier, det gør bare, at det her inflationspres er stort. Og der er den, altså... Man kan altid diskutere, hvor negativt er den her russiske invasion og sanktionerne på europæisk økonomi. Det er svært at estimere, men det eneste, vi ved, det er, at det er meget inflationært af natur, og kun gør inflationsproblemet værre. I forhold til, hvad det sådan betyder på en kort og lang bane, så er det jo helt klart det her med, at jamen, hvordan erstatter vi russisk gas, ikke? Nu har vi jo tidligere set det med, at tyskerne er nede og tale med, var det Katar, eller ja, om levering af flydende naturgas, ikke? Mm. Så vi skal skaffe vores energi et sted fra. Der står vi et helt andet sted i Europa, end de gør i USA for eksempel. For USA er selvforsynende langt hen ad vejen. Det er vi bare ikke i Europa. Og derfor bliver vi nødt til at få vores energi et sted fra. Så det går værre, at vi i hvert fald på den korte bane går fra en energiafhængighed til en anden med lande, som vi normalt ikke gerne vil samarbejde så meget Katar, med. Men det er Katar, og vi skal ned og spille fodbold dernede. Ja, og så vi tage det skal nok gå. Det er ikke dem, vi er oppe at slås med nu, så nu kan de bare myrdløse med befolkningen. De holder sig nok lidt i skene på den her side af fodbold-VM. Men, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i russisk økonomi, men hvis det er sådan, at de lukker for gassen, så lukker de jo også for nogle penge til dem selv, og der kan jeg huske, der hørte jeg i går, at Nikolaj Patrusjev, som er en af de her meget, meget få mennesker, som Putin han lytter til, han mente, at det var ikke de politiske lærebøger, han blev sådan forholdt, jamen det her, det kan jo få trist, kedelig indflydelse på russisk økonomi, så siger han, det er jo ikke de politiske lærebøger, der skal skrives om. Det er kun de vestlige økonomiske lærebøger, der skal skrives om. Altså, de lever åbenbart i sådan i kan du gennemskue, hvad der sådan er den russiske tanke bag alt det her sådan økonomisk? Hvad får de ud af det? Jamen, i virkeligheden får de jo ikke så meget ud af det. Jeg tror, det som russerne håber på i øjeblikket, det er jo, at europæerne indser, at man ikke kan få dækket sit energibehov ved ikke at give efter de russiske krav, fordi europæerne ikke kan leve med de her høje energipriser. Man kan sige, nu har vi jo meget fjernvarme i Danmark, så afhængig er vi heller ikke af gas sammenlignet med andre lande. Lige nu bliver det varmere, så måske tænker vi ikke over det, fordi vi ikke behøver at tænde for radiatoren. Men når det bliver koldt igen, jamen, så begynder det jo at kunne mærke på folks pengepunkt igen. Og det er jo det, som russerne, tror jeg, regner med, at det kan europæerne ikke leve med. Og det er jo nok også derfor, at især tyskerne og italienerne har været meget tilbageholdende med at gå med til at lukke for importen, eller i hvert fald begrænse importen af russisk gas, fordi det simpelthen vil gøre for ondt på deres økonomier. Så det, jeg tror, at Putin regner med, at europæerne vil blinke og sige, okay, vi kan ikke skifte væk fra russisk gas på den helt korte bane. Men og det med den korte bane, det kan vi jo altid sådan lige snakke om, men vi har jo gaslager. Altså, det er jo ikke sådan, at de lukker for hanerne, bum, så stopper alting. Altså, hvor lang tid kan man ligesom køre, hvis de nu siger, nu har vi jo sådan fået respit til maj. Det er sådan lidt diskussion om, hvornår er det egentlig, han har andre sagt, at fra et eller andet sted i maj, der hvis ikke betalingen falder i rubler, så lukker vi. Og hvis han gør det, hvor lang tid kan vi sådan køre uden de store problemer? Og jeg har faktisk ikke et estimat på, hvor lang tid vi kan køre, men problemet er jo, at vi ikke har fyldt nok op på lager. Det har russerne jo også sørget for. Lige præcis. Og det er jo, altså allerede inden den russiske invasion, var det jo et problem at være med til at drive energipriserne op allerede dengang, og man kan jo sådan se det i bakspejlet måske, spørger sig selv i hvert fald om, hvorvidt det var en del af russernes plan at få de her energipriser op allerede inden invasionen. Ja, den tanke kunne man godt få. Ja, det ser i hvert fald, man får i hvert fald et andet blik på det, når man nu ser, hvad der skete i Ukraine. Så det med, at vi ikke har nok gas på lager, i virkeligheden skulle vi have mere, end hvad vi har nu, det er jo udfordringen for hele europæisk økonomi. Ikke? Ser du for eksempel Tyskland, har de ikke specielt meget gas på lager, så de er jo i forhold til Polen for eksempel håbløst bagud, fordi Polen har virkelig forberedt sig på det her, fordi de i forvejen gerne vil fri for russisk gas. Vi kender russerne. Lige præcis. Der er nok en historie der spiller en rolle. Ja, altså, hvad med de stakkels ukrainere? Hvad skal de varme sig med? Når det bliver koldt igen. Og er der jo ikke en gasledning, der går igennem Ukraine? Altså, hvorfor har man ikke gået hen og hugget den over? Jo, altså, der er den her gasledning, der går igennem, og det, der jo har været, altså, som mange måske har undret sig over, det er jo, at den her gas jo har flyttet gennem Ukraine, gennem hele den her invasion. Det er meget, meget mærkeligt, at man har sådan et rør, samtidig med, at man fører krig mod hinanden, ikke? Men årsagen er jo nok, at russerne jo betaler ukrainerne for, at den her ledning, den er der. Så den, altså nazisterne i gåsøjne, de får altså penge af russen? Altså, jeg går ud fra, at de stadig får deres betaling, for ellers havde jeg da lukket den, hvis jeg var ukrainer. Og så er der selvfølgelig måske også det element, at ukrainerne gerne vil have europæernes hjælp, og hvis europæerne gerne stadigvæk vil have russernes gas, så er det måske ikke så populært at lukke den. Men det er alligevel, altså, som siger, på den måde er det mærkeligt, at der er en rørledning, hvor der ikke er krig, og så lige var hele vejen rundt omkring rørledningen, der er der krig. Ja, det er bemærkelsesværdigt. og man vil sige, hvis alle de trusler, der kommer, altså når der ligefrem kommer trusler en gang imellem fra Rusland om brug af muligvis af atomvåben, så er det jo lidt mærkeligt, at man har de der rør kørende, uden at sige, det truer man ikke med. Nej. Men det er okay, det er bare mig, der undrer mig. Det kan du vel så gøre. Jeg det undrer mig. Det er svært for dig at svare men, på det. Men altså, jeg har også læst økonomi for mange år siden. Altså, og når vi sådan snakkede om, så har man også læst økonomisk historie og sådan nogle ting. Og, og der var jo selvfølgelig en tid med vareknaphed, 70'erne, med, i hvert fald med energi og sådan noget. Kunne man komme ud omkring det her problem, hvis man begynder at rationere? Altså, er det, nu går vi ind i sommersæsonen, hvor man ikke skal have varme hytterne op så meget. Men der er jo stadig en industri, der skal holdes i gang, selvfølgelig. Er det sådan nogle planer, man har et eller andet sted, tror du, man bliver nødt til at hive op af skuffen, eller hvad? Det er i hvert fald noget, man... jeg synes, at man er begyndt at høre, at man er begyndt at diskutere. Fordi at energien er så knap, og den er så dyr, at det simpelthen er rationeret for os at sørge for, at især produktionen kan følge med. Fordi der har jo været visse eksempler på, at nogen... fabrikker for eksempel har lukket ned, fordi det var ikke længere rentabelt, fordi at gaspriserne har været så høje, og det har været svært at få den gas, man gerne vil have. Så rationering kan bestemt ikke udelukkes, hvis de her gaspriser bliver ved med at være så høje, og især hvis vi kommer ud i det scenarie, hvor at tyskerne og italienerne går med til at lukke helt for import af russisk gas, eller russerne omvendt lukker for gashanerne. Godt. Michael Milhøj, chefanalytiker i Danske Bank. Tak fordi du kom her i dag og gjorde os klogere på alt det her med Putins, hvordan han bruger gasvåbnet til at gøre os møre i Vesten. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, så blev vi så meget klogere på det. Men vi går i gang nu med at, hvad skal vi sige, padle os igennem stort og småt på den hjemlige scene i den her traditionelle uge eller ugenlige bamsejagt. Der er vi meget glade for at få forslag fra jer lyttere, fordi det er ikke fordi, det er sådan, at vi er ved at vælter ikke for meget. Nej, det gør vi ikke. Men der er jo masser af ting, jeg synes skal have et ord med på vejen. Og det er jo, jeg synes jo for eksempel, at det er interessant, at nogle af dem, der handler gladeligt videre, med russerne, det er Færøerne. Og så tænker man, jamen Færøerne, om Færøerne ligesom er solidarisk med de andre, vestlige lande, for Færøerne er ikke medlem af EU, og lade være med at sælge alle deres fisk til russerne. Ja, det kan man sige, ja, i den store, på den store scene og den store økonomi, så betyder det ikke så meget, i hvert fald ikke for russerne, men det betyder heller ikke så meget for, men det betyder sindssygt meget for færøerne. Men jeg synes alligevel godt, at man kunne rejse en løftet pegefinger over for vores såkaldte venner i rigsfællesskabet og sige, kunne I ikke, fordi det er jo ikke, fordi verden ikke skal have fisk. Så alle de fisk, I sælger til russerne, kunne I ikke sælge dem noget et andet sted lige for tiden? Jamen altså, der er jo... Det er jo sådan noget med, at de kan russiske skibe blokeres. Det er jo også en mulighed. Altså, vores gamle ven, Sjøder Skåle, som er folketingsmedlem for det færøske socialdemokrati, han er jo meget stærkt kritisk over for, at russiske skibe får lov at være i havnen. Han mener slet ikke, at de burde stå åbne, og man burde jo følge EU, som han har sagt. Og selv vores gamle, gamle ven, en anden fidusbamsemodtager fra Enhedslisten, Christian Juhl, han har jo pludselig set lyset. Han mener også, at Færøerne skal bakke op om EU-forbud, altså en blokade. Det er jo, så Enhedslisten har jo lidt i bremsen på et tidspunkt, men det kommer der til. Men jeg synes, det er da interessant. Altså, jeg tror ikke, at det færøske, hvad hedder det, lagting eller sådan noget, at de sidder og følger med i, hvad vi siger her. Men jeg synes da godt, at man kunne opfordre nogle danske politikere til at sige, hvis ikke I tager jer sammen på det her område, så kan vi jo boykotte jer. Altså, Mette Frederiksen har klogeligt sagt, det er færøske ting her. Og Sjøduk Skåle, han mener jo også, at man skal stoppe med importen af fisk. Så er der faktisk Bakkafrost, som er jo det suverænt største fiskeriselskab på Færøen. De har jo sådan nogle enorme bassiner, altså havdambrug. Man kan se det, når man kører op. Ja, man kan faktisk se det, når man kører op, rundt op på Færøen. Det var jeg her for et par år siden. Bakkafrost, de har simpelthen på eget initiativ valgt at stoppe eksporten. Så det er jo ikke sådan. Det er ikke sådan, at man er sådan fuldstændig ligegyldig. Men altså, Venstre og Dansk Folkeparti, de har i hvert fald ikke nogen holdning til det her. De mener, det er noget, man selv skal afgøre. Man kunne så også sige, at nu så de der Bakkafrost, det er så et fint firma. Ellers så kan man jo lige holde øje med, når man kigger ned i supermarkedet, om der står færøsk opdrætslagt, hvor det kommer fra. Ligesom man kunne opfordre kongehuset til at boykotte færøsk laks. Ja, det Færøerne har jo de tager for eksempel en af virksomhederne, som er kongelig hofleverandør, det er jo Eko. Ja. Som jeg har jo skrevet en lille klumme kommentar om det i dag, hvor jeg tænker, at nu er der gået 2 måneder, og kongehuset har jo sagt, at det de følger udviklingen, og jeg kan jo se, at Eko, der er jo rigtig mange, der aftager Ekos produkter, online firmaer og folk der og virksomheder eller forretninger, der sælger Ekos sko og sådan noget. De vil simpelthen ikke have noget med dem at gøre. Problemet for Eko er jo, de er sådan hårdt investeret i Rusland, et kæmpe marked for dem, og de har lige gået all in på Færøerne. Og nu står på Rusland, og nu står de så her. Men jeg mener bare, nu er der gået 2 måneder, og jeg synes, tiden er kommet til, at dronningen hun får truffet den beslutning, som jeg er helt sikker på, hun er enig i, at stryge Eko for listen som kongelige hofleverandør. Ja, altså, ved du noget om, render de kongelige rundt i Eko-sko? Nej, det er det jo, men de har jo det der. Eko har jo, hvad skal man sige, gjort brug af de kongelige ved det, at de har haft det her Eko-walkathon, hvor man jo har fået folk til at ud og gå. Og så har, hvis man gik et par kilometer, børn og unge og voksne og sådan noget, så har man doneret en hulensbunke penge til spejder og alt muligt andet sports og alle mulige sociale fritidsaktiviteter. Sådan en rigtig, rigtig god idé og sådan noget. Og jeg har faktisk selv været frivillig på et tidspunkt, fordi min søn han gik til spejder. Så jeg har sådan set ikke noget i klemme i forhold til Eko. Jeg går selv i Eko-sko, i hvert fald indtil for nylig. Men altså, nu har Eko fået så store vink med en vognstang, at der er gået 2 måneder, hvor de har ligesom haft mulighed for at komme ud af Rusland, og der stadig ikke sket noget. Så jeg mener, tiden er kommet til. Hvis ikke, jeg er ret sikker på, at Malenborg, de står og tripper. Men det kunne godt være, at man i statsministeriet lige skulle tage en telefon til hofmarskalatet og sige, det var måske en rigtig god idé, at man lige strøg Eko fra som kongelig hofleverandør, når man nu åbenbart ikke vil tage pejling af, hvad der foregår i Ukraine, den der forbryderiske krig, hvor man ligesom sender, jeg ved, en million, man har deporteret til andre dele af Rusland og sådan noget, og så er man mest optaget af de der 2.000 mennesker, man mener, man er i Rusland for. Vi ved jo alle sammen, hvorfor de er i Rusland. De er i Rusland for at tjene penge, og ikke for deres medarbejdere. Det er noget slud. Men sådan er det. Men der er Morten Hansen, en af vores lyttere, han skriver, at han har nærmest bevis på, at de kongelige går i Eko-sko, fordi han skriver, at jeg har set flere kongelige i Eko-butikken i Bredebro. Så siger Morten Hansen, hvorfor render de kongelige rundt i Eko-butikken i Bredebro? Hvorfor skulle de ikke det? Så betaler de nok ikke så meget, tror jeg. Jeg ved, om de betaler for det. Det ved jeg ikke, men du må godt uddybe den observation. Det er Henrik Hansen, han skriver, at Rusland står for 28% af færøsk eksport. Danmark 8%. Så ja. det er en bid. Jeg vil gerne købe lidt mere færøsk fisk, hvis men altså det er jo også en sag, hvor man skal passe på som som sådan dansk politiker og fortælle Færøerne hvad de skal. Men altså jeg vil godt nominere Sjøder Skåle, repræsentant for Færøerne, for de rigtige synspunkter. Altså okay. Han har det rigtige standpunkt her. Og han er valgt på Færøerne, og det går ondt på... Altså, han er valgt for Socialdemokratiet på Færøerne. Altså, jeg synes, det kan ikke udtrykkes mere klart, det han siger. Vi skal ikke sælge fisk, og vi skal ikke have de der russiske skibe i havnene. Så min fidusbamsekandidat her i dag, det er Sjøder Skåle, som jo, jeg tror jo, han har fået den før. Det har han. Jeg kan ikke huske, hvorfor, men han er jo også en... En farverig parlamentariker, som hans indlæg fra Folketingets talerstol får en stor opmærksomhed, fordi han faktisk er ret morsom. Ja, men Claus Hunderup, en af vores lyttere, han skriver en fidusbamse til Mathias til Sverige for at orkestrere en aftale med Rwanda angående et dansk modtagecenter. Ja. Ja, det vil jeg så sige, at... Skal vi ikke lige se, om der kommer det ned? Ved det emne, så synes jeg jo, det er påfaldende, at Mathias Tesfaye og også udviklingsminister Flemming Møller Mortensen var jo på besøg i Rwanda, lå sig fotografere og, med det lokale styre og dem, de havde talt med. Men de kom jo ikke hjem med nogen aftale. Og man kan så sige, at det, der er sket i mellemtiden, det er, at Storbritannien har lavet sådan en aftale. Så det er sådan, at når man har brugt alle sine sparepenge og møjsommeligt blevet sejlet over kanalen til Storbritannien i en gummibåd, så kommer der nogen hen og siger, værsgo, og næste stop, det er så Heathrow, og så ryger vi til Rwanda. Og det er jo, altså man kan sige, altså er det kønt, er det rimeligt valg? Det synes danske biskopper jo i hvert fald ikke, at det er. Og jeg synes måske også, at når jeg tænker på det der Rwanda, så vil jeg sige, det er jo sjovt at lave et aftale om sådan noget. Selvfølgelig er der et økonomisk citament for Rwanda i at lave det, men det er altså et diktatur. Det er ikke et land med ytringsfrihed. Det er på ingen måde et land med frihed. Det er simpelthen et diktatur. Og det synes jeg dog er problematisk. Problemet er jo så, hvis man skal finde et velfungerende demokrati i Afrika, det findes stort set ikke. Men altså, ja, nej, det gør det jo stort set ikke. Jeg ved ikke, hvor det skulle være. Der var indtil for ganske nylig, så fremhævede man jo Tunesien, men det, der har præsidenten, han har ligesom sat sig igennem og sådan sendt parlamentet hjem, og nu styrer han per dekret, og har indtryk af, så det kan heller ikke bruges som model. Okay. Morten Hansen, han skriver, der har altid været tætte bånd mellem kongefamilien og Eko, og de har tit været i Tønder og Bredebro. Og da Joachim, altså prins Joachim, hans kongelige højhed, prins Joachim, skulle af med Schackenborg. Så nu er militærattaché i Paris. Ja, og synes jeg, han gør det udmærket. Og han skulle af med Schackenborg, det var der nogle grunde til. Så det var lidt svært at drive, kan jeg have indtryk af. Og så var det blandt andet Eko. Det var ikke kun Eko. Det var også de her bestsellerfolk, ja. Der var med til at købe det af, altså det vil sige... Frigøre ham fra landbruget. Ja, ja. Han købte det af prinsen. Og det er sådan set okay. Og nu kan man så sige, nu har de så fået 2 måneders goodwill. Så nu er den goodwill sådan set brændt af, fordi dronningen, hun skal selvfølgelig tænke på, hvad det er for et signal, hun sælger, og det ved jeg, hun gør. Hun tænker selvfølgelig over det. Så jeg er helt sikker på, at der går ikke ret længe, så er de strøget som kongelig hofleverandør. Ellers så har Eko trukket sig ud af Rusland. Det vil være min formodning. Men lad os nu se. Men det her med det der Rwanda, det er i hvert fald ikke en sag, der er færdig i forløbet. Og man kan sige, at den har så også udløst det her biskoppe, altså at vi har et enigt hold af biskopper, som netop i disse timer sidder til et bispeseminar i Ribe, fordi vi vil ligesom alle mulige andre medier meget gerne have haft dem med, eller en repræsentant for biskopperne til en debat med en politiker om, hvad er det egentlig, som biskopperne har gang i det her, fordi at normalt, og det er, har det jo altså også for mange været en af folkekirkens styrker, det er, at den ikke taler med en stemme, med en stemme, og slet ikke en politisk stemme. mens at Folkekirken er et institution, der rummer plads til alle politiske holdninger, og ikke, mens at bispernes enighed med det her, det har haft sådan lidt en karakter af næsten noget synodisk, sådan at nu ved vi, at alle biskopperne synes, at en idé om et dansk modtagecenter i Rwanda er en dårlig idé. Og den diskussion, den er nok ikke færdig endnu, fordi er der noget, jeg er stensikker på, hvor at bisperne og Folkekirken på den måde kommer i modvind, i modtakt med masser af Folkekirkens brugere og medlemmer, så lige på det her spørgsmål. Jeg synes jo, det her er bare endnu et eksempel på, at præster, de blander sig i de her flygtningediskussioner. Og jeg har mest indtryk af, at det sådan egentlig bakker op om regeringen. Altså når man ligesom gør sig sådan til moralske overdommer og sådan noget, det tror jeg ikke gavner sagen. Altså jeg tror, der er sådan almindelig sådan rimelig bred enighed om, at præster, de ligesom sørger for at lave det, de gør, og sådan de politiske diskussioner, dem holder de sig sådan udenfor. Og hvis de gør det, og det skal de være velkommen til, fordi vi har jo lov til at mene alt muligt her i det her land, så tror jeg ikke, at det er særlig velkomt. Altså, vi havde det jo også. Altså, vi har jo set det flere gange, ikke? Hvad siger du? Men jeg vil bare sige, at... Og Henrik Dahl, han synes jo, de skal gå tilbage til bispegårdene og befatte sig med noget, de har forstand på. Ja. Men jeg vil bare lige nævne, at en lytter, Michael Brun Jensen, har skrevet to kommentarer her, og det bliver jeg nødt til at svare på, fordi det var mig, der sagde, at Rwanda var et diktatur. Selvfølgelig, der er altid grænser, eller hvad skal man sige, gradbøjninger, men Michael Brun Jensen siger, at Rwanda har stort set ingen korruption og frie valg med mere. Jeg vil bare sige, alt jo relativt. Relativt, og jeg vil også bare sige til Michael Brun Jensen, det var måske også en meget stærk forenkling, jeg kom med, og jeg ved ikke særlig meget om Rwanda. Det kan være, at du ved en hel masse mere, men det, jeg bygger mit på, det var, at vi havde Jørgen Stjerneklar, en Afrika-journalist med, som har været i landet og besøgt det mange gange, og netop da de første historier begyndte at komme omkring det her samarbejde mellem Danmark og Rwanda, så sagde han, at Rwanda netop var et meget velfungerende land, men ikke et demokrati, fordi at i vestlig forstand, fordi det duer simpelthen ikke. Men hvis man skal have fremgang i Afrika, så skal et land køres med meget fast hånd, og det er lykkedes det styre, der nu engang er i Rwanda ifølge. Og det er almindeligt kendt af Paul Kagame, der er jo præsident dernede. Han, der er valg, men altså alle der sådan er på vej til at gøre ham rang i stride, de forsvinder jo pludselig og bliver arresteret og så videre. Altså det, der er også valg i Rusland. Så det er sådan, det er ikke sådan det mest pluralistiske sammen. Men han har jo ret i, at det er jo på mange personlig frihed, er der jo sådan rimelig meget af. Altså forstå som kvinderne kan jo gå i fred. Ja, altså, sådan noget. For eksempel, ikke? Jo. Fordi man, der er jo sådan drakoniske straffe for at bare have sex med yngre kvinder og sådan noget. Så ryger man jo i spjæl og sådan noget. Men det er en større sag. Og der er jo investeringer i landet. Der er jo vækstrater. Der er, altså det er jo virkelig en Afrikas svar på Singapore. Det er sådan vil de i hvert fald ynder de jo gerne at fremstille sig selv. Og de vil også gerne have, er det Arsenal, der spiller med det der Fly to Visit Rwanda? Det skal jeg ikke kunne sige. Der er i hvert fald et af de der tophold i Premier League, hvor det her med, at man skal Visit Rwanda, det er sådan en turistdestination, et fantastisk sted. Så de gør meget på det her sportswashing. Det gør han så meget i, ham der Paul Kagame, som bestemt har fået resultater med hensyn til økonomisk udvikling. Men ja, de fleste er vist enige om, det er et semidiktatur. Det er i hvert fald autoritativt styre. Altså, det er også derfor, man kan stole på dem, ikke? Altså, og hvis det er det, hvis man indgår en aftale med. Men vi begynder jo allerede nu at voldbruge af bamsetiden her. Men jeg synes lige, der er en lille smuk ting her. Det er ikke en nominering, fordi vi nominerer ikke journalister i det Berlingske Hus. Simpelthen ikke. Men altså, jeg kan ikke lade være med at nævne, at Troels Heer, som sidder oppe på debatredaktionen her i huset, han har læst Information, Og der er jo så en overskrift på en artikel, der handler om biennalen i Venedig. Og den overskrift, den hedder "På en bund af smerte og undertrykkelse viser kunstnerne og smukke fremtidsvisioner i Venedig." Og så skriver Troels her som kommentar til, hvem skulle have anet det? Årets biennale sætter fokus på køn, race, opgør med strukturerne og afvisninger af den hvide mands vestlige mands fantasier. Hvor er det dog dejligt, at der findes sådan nogle kommentarer. Det er sådan noget, hvor man bliver glad for det Facebook. Jeg var også helt rystet over. Tænk, er det virkelig det emne, de sætter? Jamen, det er simpelthen, må man tænke, hold da op. Altså virkelig rystende, at det er det. Altså, det er helt vildt. Så wokeness, hvem havde dog tænkt på det? Altså, hvem havde dog gættet det? Ja, det er sjovt. Det er simpelthen, altså, hvor man tænker, hvad skulle vi dog gøre uden biennalen og kunsten og information? Der er en kommentar her fra Michael Brun Jensen, der nu skriver tak for jeres lidt mere nuancerede kommentar. Nå, Torben Steno, vi skal ikke trække længere. Vi skal snakke om gaveboden på Christiansborg. Ja, det skal vi, fordi vi er klar til dagens debat. Og den står imellem politisk ordfører fra Socialdemokratiet, Christian Rabia Madsen hedder han, og han skulle være med på en telefon. Er du med os, Christian? Det er godt at høre. Tak. Velkommen til programmet. Og i studiet står med politisk ordfører for De Radikale, Andreas Steenberg, der er fint klædt på i dag. Han har en Ukraine-Danmark-pind. Det har alle gode mennesker. Jeg er sikker på, at Rabia Madsen, han har også en... du kan jo ikke se Christian, men jeg er sikker på, at han også har en pind. Nu synes jeg, at du er ved at samle lidt til krudt og kugle. Det er korrekt, kan du bare se her. Velkommen til også til dig, Andreas. Tak. Og det, vi skal diskutere, det er jo, at vi kan jo se, at statsministeren, hun meddeler sig via Facebook, at her mandag aften, nu synes hun godt nok, at det var på tide, at der blev delt lidt penge ud til pensionister, måske også til nogle pendlere, på grund af den her høje inflation. Og det vil sige, at hun er inviteret til forhandling, og det er jo så ikke hende, der gør det. Det er jo Nicolai Wammen, vores finansminister, som gør det. Men er det nu klogt at pumpe penge ud i samfundet, når vi nu har historisk skyhøj inflation? Højeste inflation, tror jeg, i måske 40 år. Og det skal du selvfølgelig svare på, Christian Rabia Madsen. Hvorfor gør I det, og er det her nu klogt? Jeg mener, det er klogt, men det er jo rigtigt nok, at der er nogle balancer i det, fordi vi har et meget betydeligt hensyn til ikke at skabe yderligere inflation, men der er nogle grupper, som er ramt meget, meget hårdt af de høje prisstigninger. Vi taler jo op mod 20.000 i øgede omkostninger for en almindelig familie. Og det er klart, har man gode lønninger og god økonomi, så kan man absorbere det. Har man ikke gode lønninger som pensionister eksempelvis eller andre, så er det her så voldsomme prisstigninger, blandt andet på el og varme, men også på almindelige dagligvarer, at der er behov for, at vi tænker også rigtig godt om i forhold til, om vi kan hjælpe de grupper. Og det er så det, vi gør her. Men samtidig med, at vi gør det målrettet og direkte og i et omfang, så vi ikke risikerer at puste unødigt til inflation. Jamen det er de balancer, hvordan rammer man det balancepunkt? Fordi det lyder jo sådan ligesom om, at her i Danmark, det er lige meget, hvordan verden udvikler sig, om vi har inflation i hele verden, og det hele går i helvede til. Så kan man bare regne med, at hvis vi har en socialdemokratisk regering, så får vi bare udbetalt det, vi mangler. Sådan mener jeg ikke, man kan se på det, og det man skal forholde sig til, det er jo, hvor meget det øger aktiviteten i samfundet. Og der kan man sige, at det initiativ, vi laver her, øger med 0,1% af BNP, hvorimod den konflikt, som er årsagen til mange af de her udfordringer, trækker aktivitet for væsentligt mere ud. Men det er de balancer, man skal da kigge på, det er ikke fordi, at de partier eller politikere, som eksempelvis formentlig om lidt Andreas, som har en bekymring i forhold til inflation, det er ikke forkert, hvad der er. Han ser jo nemlig meget bekymret ud. Han ser meget bekymret ud her. Men Andreas Steenberg, er du ikke bekymret for pensionisternes økonomi? Jo, og også pensionisterne. Det skal jo selvfølgelig være sådan, at man kan leve for de ydelser, vi nu har, uanset om det er SU eller pension eller kontanthjælp. Og derfor har vi jo et system i forvejen, det der hedder satsregulering, hvor man hvert år faktisk hæver overførselsindkomster alle sammen med det, der har været inflationen. Og det er klart, det vil jo selvfølgelig blive mere, man skal hæve alle ydelser med her til efteråret, når der skal laves finanslov, fordi at der er større inflation. Og samtidig har man også valgt i nogle år... Så der er allerede dyrtidsreguleringen indbygget? Ja, satsregulering, det kommer man til hvert år. Det vil sige, at når en regering fremlægger finanslov uanset farve, så vil man så se, at overførslerne vil stige, og det vil man jo så finansiere i finanslovsudspillet. Det kan jo være, at der er nogle andre indtægter, der er gået op, for eksempel indtægter fra energi på skatteområdet, og så fremlægger en regering en finanslov, så man har egentlig taget højde for noget af det her. Det har man sådan set både for pensionister og andre. For eksempel meddelte regeringen også i går, at befordringsfradraget kommer til at stige 0,5 milliard. Så det vil sige, at... Det kan altså de der 18 øre per kilometer ekstra. Ja, det bliver ca. 500 millioner. Det vil sige, at næste år, når folk skal gøre deres kørselsregning op i forhold til skattevæsenet, så vil der være en 0,5 milliard mere. Det vil sige, at man har faktisk i mange af de her ting taget højde for inflation. Ja, så... Og nu tager man så en gruppe ud, nemlig dem, der modtager ældrecheck, og giver dem 5.000 en gang. Og det er jo... Det virker sådan lidt underligt, hvorfor man lige tager den gruppe. Hvorfor det, Rabia? Altså, hvis der allerede er regulering, hvorfor kommer I så med yderligere regulering? Altså, der er jo allerede inflationsregulering i pensionister. Altså, I ved jo købe pensionister, der får ud for næste valg, som nogen påstår, at I ved at gøre. Det er vi ikke ved at gøre. Nå. Og det er også vigtigt, at vi skal være opmærksom på, at den gruppe, som får de ekstra midler, det er den gruppe, som i forvejen får ældrecheck. Det vil sige, det er de pensionister, som har mindst, og det er afgørende. Så det er ikke alle pensionister, der får? Initiativ. Nej, det er de pensionister, som får ældrecheck. Det er fattige pensionister. Det er de fattige pensionister, ja. Ja. Og det er også rigtigt, at man delvist regulerer lidt forskelligt fra ydelse til ydelse, men der er en efterregulering, men de står lige nu i en situation, som er så voldsom og så ekstraordinær, at der er behov for, at vi gør yderligere, hvilket man har set i snart sagt alle europæiske lande, hvor man tager nogle af de samme initiativer. Fordi der er virkelig folk derude, der bliver ramt hårdt. Altså, Rabia, gør det overhovedet ikke indtryk på dig, for eksempel overvismand Carl Johan Dalgaard, sammen med Michael Svarter, hans forgænger, altså, de synes simpelthen, at det er en dårlig idé, det her, og hvis man har levet længe nok til at have været under Mette Frederiksens ledelse i det her land, så hvis man siger, hver gang der er et eller andet, så udskriver vi bare en check, der er masser af penge, og det må vi vende tilbage til ved en senere lejlighed, er det jo meget sådan, at budgetloven er overskrevet, det synes man også er en fin idé. Altså, er det ikke bare sådan, at man måske en gang imellem skulle have mod til at sige til folk, ja, det går ikke så godt for tiden. Det kommer I til at mærke. Så budgetloven er ikke overskrevet. Vi har givet os selv en mulighed for at gøre det, ja, hvis vi får på den her udgift som konsekvens af Ukraine, men det er ikke overskrevet med det her initiativ. Og det er klart, at de balancer, igen, det er jo et spørgsmål om balancer. De balancer, som også Carl Johan Dalgaard og andre peger på, er vigtige. Og det er derfor, vi har lavet et udspil her, som er målrettet, og hvor man jo samtidig kan sige, at det er jo langt fra alle grupper, som vi kan kompensere. Der vil være masser af danskere, som desværre mærker konsekvensen af, at Putin går i krig i Ukraine, og dermed giver nogle af de højeste inflationsudsving, som vi har set i en 30-40 år. Så det er forkert at kalde det her en gavebod, eller give indtryk af, at vi ligesom kan kompensere alle. Det kan vi ikke. Vi kan gøre noget for at hjælpe dem, der er hårdest ramt, og det er det, vi forsøger efter bedste evne, samtidig med, at vi balancerer det, så vi ikke overopheder økonomien. Så det vil sige, at vi kan regne med, Andreas Steenberg, de radikale er ikke med i en aftale, hvor de her pensionister får noget, eller pendlerne, I har, det kan jeg forstå. Men jeg kan også se på SF, de er ude at sige, at SU-modtagere, de skal have en venlig hilsen fra regeringen og kompagni, 2.000 kroner. Samtidig kan man jo så også se, at der er jo faktisk folk, der er fattigere end pensionisterne, som heller ikke får noget. Der er peges på kontanthjælpsmodtagere, der er peges på dem, der får den her særlige ydelse, altså udlændingen, som får den særlige lave... Hjemsendelsesydelse, hedder den jo nu. Ja, så, også hvis man er ukrainer. De bliver jo også ramt, og det er jo jer, der kæmper for dem. Altså, vil I så også kræve, at hjemsendelsesydelsen bliver inflationsreguleret, eller hvad? Jamen, det bliver alle ydelser. Du kan det være lige præcis den ydelse. Yderligere. Der er jo en argumentation for, at pensionister skal have. Men jeg synes jo, det bliver jo sådan lidt uskyndt, at hvert parti sådan, tager sin vælgergruppe. Men er det ikke det, der sker? Jo, præcis. Og det er derfor, jeg afholder mig fra at gøre det. Fordi hvis man overhovedet skal gøre noget ekstraordinært, så skal man jo have en eller anden behovsanalyse bagved. Fordi jeg er jo heller ikke interesseret i, hvis der er nogen, der skal sulte eller gå fra hus og hjem, uanset om de er pensionister eller hvad de er på grund af det her. Men der er jo ikke fremlagt en eneste tabel eller analyse eller noget som helst af problemets omfang. Hvis vi tager de her pensionister på ældrecheck, som nu får måske 5.000 kroner i engangsbeløb, er man overhovedet sikker på, at det er nok. Altså hvis man har fået en regning på 50.000 i år på sit gasfyr, er det her så nok, så vil det noget helt andet, man skulle have gjort. Så jeg synes, man skal jo sørge for at målrette, hvis man overhovedet skal gøre det. Og det tror jeg bliver svært, fordi det kan jo være meget forskelligt fra kontanthjælpsmodtager til kontanthjælpsmodtager, hvor meget man er ramt. Og det er derfor, jeg peger på, at det mest logiske er jo at beholde det system, man har, hvor alle ydelser følger inflationen med op, og det regulerer man en gang om året. Det er man så mindre reguleret i en årrække, men det stopper faktisk nu her fra 23. Så det vil være mest logisk, det er mest fair, fordi det er sådan lidt unfair at sidde og tage en gruppe ud, fordi jeg tror, at der sidder nogen på revalidering eller sygedagpenge, og er enormt sure over, hvorfor de ikke skal have. Efterlønnere, som en påpeger her. Efterlønnere eller enlige forsørgere eller på kontanthjælp, eller hvad det kan være. Der kan være masser, som jo synes, det er uretfærdigt. Men, det bliver jo svært at gøre det her retfærdigt. Men nu skal Christian Rabia ind. Er kun socialdemokrati for de fattigste pensionister, Christian Rabia Madsen? Nej, bestemt ikke. Og derfor så står det her initiativ jo heller ikke alene. Vi har med et bredt flertal i Folketinget givet en håndtrækning i størrelsesorden omkring 6.000 til de 400 familier, som er ramt hårdest helt specifikt af stigninger på gas. Og vi har også lavet initiativer med en pulje til kommunerne, sådan, så de har bedre mulighed for at hjælpe både kontanthjælpsmodtagere og nogle af de andre grupper, som står med nogle helt akutte problemer ude i kommunerne og ikke kan betale deres regninger. Men I har jo åbnet... Det er initiativ, vi taler om her, står ikke alene. Men I har jo åbnet Pandoras æske for, at alle kan komme rendende med krav til det ene eller andet. Det er jo klar over. Det er jo bevidst om, er I ikke? Altså, nu tager vi en drøftelse med Folketingets partier om den meget alvorlige situation, vi står i. Og jeg skal også love Andreas, at han i den forbindelse kan få lejlighed til at se en graf eller to i forhold til, hvor behovene er størst. Det skorter det aldrig på til forhandlinger i Finansministeriet, og så tager vi en drøftelse med de andre partier. Du kan se frem til en graf, der vil fuldstændig illustrere problemerne, og så vil du falde til patten, som de radikale jo ofte gør, når de puster sig op, og så kommer de ind til forhandlingslokalet, og så går vi, der, så har vi valgt at gå med. For det er jo sådan, I arbejder, Andreas Stenberg, er det ikke? Ja, vi arbejder selvfølgelig på at få indflydelse. Jeg vil jo ikke afvise, at det at gå med, det kan ligesom begrænse, hvor mange penge, der bliver delt. Ja, jeg tør ved på, at I går med i en aftale. Jamen, det kan du godt ved på. Så kan I have et lille vedmål. Har I stadig fidusbamse? Ja. Så kan I deler den ikke ud til os selv? Nej, det synes jeg ellers godt, I kunne fortjene. Men altså, det vil jeg selvfølgelig ikke afvise, fordi det er jo altid, hvis man føler, man har flyttet noget i en forhandling, men vi er grundskeptiske over for det, og det er jo både fordi, man ikke finansierer det, og det gør, som I har været inde på, at det kan være, at man øger problemstillingen, og simpelthen får mere inflation, og så øger man jo problemet for de her mennesker. Og så er vi også lidt et stort spørgsmålstegn, som I kan høre over, jamen, hvorfor den her gruppe og ikke alle mulige andre, er man sikker på, man så har hjulpet de rigtige, om jeg så må sige, kan man overhovedet lave en ordning, hvor man gør det. Men så, Christian Rabia Madsen, er I ikke ved at falde lidt i den der fælde fra 70'erne med Anker Jørgensen-økonomi, tax and spend, social democrats, hvor I sådan, begynder at spille roulette med dansk økonomi? Er vi ikke ved at nærme os den position nu her? Er du ikke bekymret for det? Nej, det er vi ikke. Hvis ikke man vil tage mit ord for det, så kan man jo kigge på, hvordan dansk økonomi performer under den socialdemokratiske regering med beskæftigelse, som aldrig har været stærkere end arbejdsløshed, som ikke har været lavere i 15 år. Det er jo ikke det med at gå, hvis økonomien og balancerne ryger på mig til med inflation og alt muligt andet. Jamen, det gør de ikke. Inflationen ryger ikke. Balancerne ryger ikke på mig til. Det er det, der er hele opgaven. Vi har stadigvæk en økonomi, som er overholdbar, og det skal vi fastholde. Og også her skal vi ramme de rigtige balancer. Jeg anerkender, at der er de balancer. Og derfor er det også forkert at kalde det en gavebod. Det er et forsøg på målrettet at ramme med en hjælp til nogle af dem, som har det vanskeligt på grund af en helt vildt høj inflation, som blandt andet hænger sammen med krigen i Ukraine. Men det skal selvfølgelig ske jeg skal inden for en økonomi, som er sund og balanceret. Og også til dig, Rabia. Niels Vestius, som er liberal økonom, han skriver nu, lad være med at hægte inflationen op på krigen i Ukraine. Ja, en mindre del af prisstigninger skyldes den, men selv uden krigen vil vi få rekordhøje prisstigninger i år. Desuden kan man ikke ligestille indkomst og hvor hårdt man rammes. Er du enig i det, Rabia? Har han en pointe? I forhold til indkomst, så siger det selvfølgelig ganske meget om, hvor god mulighed man har for at absorbere de her meget voldsomme prisstigninger. Så der tror jeg er en relativt tæt sammenhæng. Man kan selvfølgelig have forhold, men jeg tror, der er nok ikke nogen tvivl om, at indkomst og ens evne til at absorbere det har en relativt tæt sammenhæng. I forhold til inflation, så er det jo rigtigt, at vi er i en perfekt storm, hvor vi har set nogle fluktuationer på energimarkederne, som har givet høje priser. Men vi kan samtidig se, og det er vel også det, Niels skriver, at en del af de udfordringer, vi ser lige nu, skyldes, at man på grund af krigen i Ukraine har højere priser eksempelvis på gas, hvilket også er argumentet for, at vi, hvad vi jo også blev ved med i sidste uge, har behov for at kigge hinanden dybt i øjnene på Christiansborg og lave de planer, der gør, at vi bliver uafhængige af russisk gas. Og det er selvfølgelig, det er du selvfølgelig enig i, det ved jeg, Andreas Stenberg. Er du enig i beskrivelsen af, at der er sådan lagt op til en gavebod på Christiansborg? Er du sådan grundlæggende enig i den bekymring? Jeg er enig i at lånefinansiere altså højere, eller de her checks. Og vi ved jo ikke, hvordan økonomien kommer til at udvikle sig på baggrund af den her krig og alt det andet, der sker. Så noget af det, der også giver inflation, det er jo det, at kineserne igen er begyndt at lukke hele byer ned, som så gør, at varer ikke kan komme ind og ud af Kina. Og det gør jo så, at priserne på varer stiger. Så det kunne jo godt være, at man lige skulle se tiden an og se, hvordan verdensøkonomien ser ud, fordi vi er selvfølgelig meget afhængige af, hvordan det går i resten af verden her i Danmark, fordi vi eksporterer så meget, som vi gør. Så det kan jo være, at man lige skulle se tiden lidt an og se, om økonomien er så god til efteråret. Det ved vi jo ikke. Og nu vil jeg sådan set ikke kritisere Socialdemokratiet for at være skyld i værdikæderne i verden og sådan noget. Men I står med problemerne jo. Stenberg har jo en point i, at det er jo ikke klaret med det her. I risikerer jo at komme med flere pakker her om en halvt år eller om et år, Rabia. Det er i hvert fald rigtigt nok, som Andreas siger, at hvis vi kigger ind i den, eller ud over verdensøkonomien, så er der betydeligt mere risiko derude i form af flere konflikter og varekæder i Asien, som er brudt på grund af corona, end der har været tidligere. Så vi har en betydelig risiko i verdensøkonomien. Det har været et vilkår for den socialdemokratiske regering, siden vi trådte til. Og det er jo de vilkår, vi så spiller efter. Indtil videre, synes jeg, man kan sige helt entydigt, at den måde, vi har doseret vores finanspolitik på, har været fornuftig, og jeg synes, at tallene taler deres egen sprog. Selvom Andreas jo har ret i, at når der sker voldsomme ting i verdensøkonomien, så rammer det også Danmark, og derfor kan der meget vel være rigtighed i, at noget af det, der vi ser i øjeblikket, også kan ramme dansk økonomi. Det kan vi nok desværre ikke. Niels Vesti, han følger op med at sige, at det bedste, I kan gøre, altså jer politikere, det er ingenting. Altså er det råd, du kunne tage imod, hvis du havde, større indflydelse, Andreas Stenberg, end de radikale mandater alene kan levere? Det er lidt trist at være politiker. Sundhedsøkonomer og sådan noget, de siger, at de lad være med at gøre noget. Og alle politikere synes, de skal gøre noget hele tiden. Men vi gør jo en masse med selve Ukrainekrigen, så det er jo derfor, at det var lidt flot at sige, at man ikke skal gøre noget. Men i forhold til det her, der tror jeg, man skal passe på med at gå ud og sætte mere boost på økonomien, fordi det kan sådan set forværre problemet. Udover det tror jeg, der kommer til at være mange borgere, som synes, det er helt uretfærdigt, hvorfor en gruppe får, og en anden gruppe ikke får. Så det kan jo være med til at mindske tilliden til hele det politiske system, fordi det virker sådan lidt tilfældigt, udvælger. Ikke? Det savner. Der er i hvert fald ikke, der er allerede nogen, der skriver, de også mener, der skal gives til forskellige grupper. Præcis. Vi når ikke mere. Tak til dig, Christian Rabia Madsen, der var med på en telefon fra Christiansborg. Og til dig, Andreas Stenberg fra De Radikale, som var med her i studiet. Tak. Ja, jeg kunne godt have lyst til at læse en kommentar op fra Jens Akkergren, som skriver, under normal omstændighed drives inflationen primært af den generelle økonomiske vækst, og den deraf får en led i øget forbrug. Så dyrtidsreguleringer i den situation driver kun yderligere inflationen op. eller driver kun inflationen yderligere op. Men i den situation, denne situation, så er det eksternaliteter, såsom varemangel og stigende energipriser, som driver inflationen. Så i den situation er det måske på sin plads at justere overførselsindkomsterne. Men måske er man nødt til at kigge på helt andre instrumenter. Ja, det er man nok. Tak for din kommentar, og tak for alle jer andre kommentarer. Også tak til Niklas Renberg Gregersen, som skriver, at den danske Ukraine-komitee, som jeg jo er medlem af, skal have fidusbamsen. Og Niklas, tak for forslaget, men vi kan ikke give fidusbamsen til den danske Ukraine-komitee. Til gengæld så vil jeg opfordre alle til at sende et beløb, fordi Ukraine-komiteen har ikke brug for fidusbamsen. Ukraine-komiteen har brug for jeres støtte økonomisk. Så send et par kroner til vores indsamling 92 40 84 på MobilePay. Tak. Men vi er jo altså i gang med at prøve at finde en fidusbamsmodtager. Der var så en, der synes, at Mattias Tesfaye skulle have den for at kastrere en aftale med Rwanda. Den køber jeg ikke, fordi hvis det var, der var en aftale, vi kunne forholde os til, så var det noget andet. Mm. Men så er der også en, der nominerer Mette Frederiksen for hendes utvetydige reaktion på de frie grønnes Sikander Siddiqs optræden på Folketingets talerstol. Og ja... Det vil jeg sige, det var, havde da en vis underholdningsværdi, men ligesom, hvad skal man sige, afklapse Sikander Siddiq, det er jo bare sådan hendes job. Så den vil jeg sådan heller ikke rigtig. Jeg er stadig på Schøder skole, hvis jeg skal sige noget. Og jeg siger ikke, hvad han hedder til fornavn. Schøder! Schøder! Skåle, det vil jeg da være. Men det er vel ham, der ligesom nu ligger i front. Så... Med det in mente, så vil jeg bede jer lyttere selvfølgelig også om at komme med flere forslag. Fordi nu lægger vi an til en lille pause. Ja, og så, Når vi vender tilbage, så skal vi snakke med en landssamslutningens generalsekretær, en trofast gæst her, Lars Banger Strube, om hvordan Sverige og Finlands eventuelle tilslutning til NATO egentlig skal foregå, og hvor hurtigt det kan gøre. Og så får vi besøg af sidste uges fidusbamsemodtager, nemlig Markus Dib Jensen, der er initiativtager til den borgerlige regnbuegruppe, som er et forum for LGBT-personer, som for eksempel opfatter, at køn er et indiskutabelt biologisk faktum. Og så skal vi snakke med Matlock om tysk politik. Og indtil da, så skal vi høre Sting synge et gammelt koldkrigshit, der hedder Russians. Og det skal vi, fordi at jeg synes, han faktisk leverede noget meget fint her for nylig ved en koncert i London, hvor han skulle spille sit normale repertoire. Der var den her så ikke på, men så startede han koncerten med at spille den i en akustisk version, bare ham og en ukrainsk cellist. Og det var noget, der virkede. Det glæder jeg mig til at høre. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo